الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي موسى عليه السلام تا نبوت زمواري حوالا شوا سرداغ معجزاتنا جل رب العزت ورکل چمبیاو سره دا لازم وی چله معجزه ورکوي چې د تصدیق وشي نو دوه معجزې ورکړې وي یو معجزه د عصاوا او بل معجزه ید بیزاو چې قران کریم کله کله دیتا سلطان مبین وی چې موسی علیہ السلام لا یو ښکار دلیل ورکړیو نو اسباب د رسالت او د نبوت پوره شو موسی علیہ السلام ته او بیا هم سوال کوي د الله رب العزت نا او ډیر مطالبات هغه کې یو حکمت دا دی چې انبیای کرام د هر چا نه زیات محتاج دي الله ته. دویم حکمت پکې دا دی چې ډیر مشکل کار په دنیا کې د دعوت ته یا دعوت د الله د وحدانیت ته نغیله د ډیرو سيزونو ضرورت ته چې موسی علی السلام دې زه کې غختی دي د الله نه او دریم حکمت پکې دا و چې کم بیا دي خو لیکن د اسبابونه مستغنی نه دي هر کار چې کوي نو پاس باو سره کوي نو په ترتیب سره موسی علی السلام د الله نه مطالبه کړی دا د دین نبوت او رسالت د رسول لپاره چې په دې کې ډیر زیات ضرورت ته دې خبرې ته چې هغه پیغمبر هغه رسول د الله رب العزت هغه د اول په خپل روحاني او جسماني قوتونو باندې کامل او مکملي دا به کوم به شرط ته څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوره مدثر کې دا ذکر کړو په ترتیب سره چې قم فانذر وربک فکبر وسیابک فطهر والرجز فاحجر دې دعوت کې د دې ضرورت ته چې ستا ظاهر او باطن و صفائی نو الا وستا خبر اثر کوي په خلق باندې نو موسی علی السلام اول سوال کوي قال رب اشرح لي صدري وي موسی علی السلام اے رب زما پرانځي زما د پاره سینه زما ښا شرح صدر یې ویلی دی او دا د اکثر انبیاء او بلکې د ټولو انبیاء او شرح صدر شوی کله چې هغه الله تعالی کی مخلوق ته د دعوت ته پاره چا سوال کړی او چا الله رب العزت بغیر د سوال او مطالبینا شرح صدر کړی وی لکه څنګه چې سوره انشراح کی راضی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چې مونږ تا باندې ډیر لوی احسان کړې مونږ ستا سینه پرانستې دا کولاو کړې دا او دا غي مطلب دا دی چې ستاسو سینې نه مونږه اجزاء لري کړې دي د بدن چې هغه په بدن کې موجود دي انسان باندې بوج راځي پریشانی راځي غوسه راځي تحمل نشي کوله برداشت نشي کوله دا اجزایی پدې چې هغه ته نلري کیندې تشرح صدر وې دا سې سوره عراف کې مولا رب العزت ویلو د هر چا فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام د چا په حق کې چله اراده وکي چې هدایت وته کوي نو کولاو کې او پران دي سینه د توحید ته کې ده تاسو لیدل ته ویل شي. سورې زمر کې ویلو افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه هغه څوک چې الله دا غو سینا اسلام ته او ایمان ته او توحید ته کولاو کی نورانه پکې پیدا شي هو على نور من ربه دا نور مختلف تعبیرات دي د دې عقیدې د اسلام نه کله وته نور وي کله وته اسلام وي او کله وته ایمان وي مختلف تعبیرات دي او مطلب څه نه دا عقیده د اسلام نه چې هغه عقیده د توحید ده. موسی علیه السلام مطلب هم د دې نشابوري وي رب اشرح لي صدري اربا پرانزي او کولاو کې او فرا حکيم سينه زمان لي ويل دي لکه څنګه نبی عليه السلام په حق کې ویلو چې علم نشرح لك موسیٰ علیہ السلام وی رب اشرح لی زما ضرورت تے زما محتاج ایما چه زما سینہ کلاوشی نزباستا پیغام دیر پاسان باندے و رسوم اللہ استا ضرورت نشتا دیتا خو زما ضرورت تے زما محتاج ایما نزبان دا پارا سوال کوم چه رب اشرح لی نولم بے مطلب یہ داو اے قابلن لنور الایمان سینہ زما داسے کلاو کی چه قابل شید نور دی ایمان دی پارا او نور دی ایمان اغز اے کی رازی چکم دے کی صفائی بھی دغه قران اکثر اشارات دا کوي کنه قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى کامیاب شي هغه څوک چې ځان پاک کو په کلمې سره صفائی بغواړی کنا ښا تزکیه قلبی دا مخ کې غواړي نو الاغی سینه کې نور راځي چې دا غې ناغه هغه تیاری لري شي هغه شرکی خیالات او تفکرات او شکوک او شبهات دا تن لري شي نو بیا پکې نور د ایمان راځي کنا نو یو معنا د شرح صدر دا ده دوی معنا کوي رب اشرح لي بالتخلق باخلاقك الله زما سینه کې هغه اخلاق پیدا کړي چې هغه تا د خپل ځان لپاره ویل دي چې هغه صبر دي تحمل دي اخلاق طیبه وتویل شي پاک اخلاق د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام جنک العلی خلق عظیم نو خلق عظیم د انبیاء کول چې خبره پډیرا صحیح لهجه کې کول شم او خلق سره په نرمه سره وخت رول شم ولا تصعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا حدیث کی امراضی تخلقوا باخلاق الله دا الله اخلاق سدی هغه کې رحم دې تم ځان کې رحم پیدا کړ اگر اوف دې هغه کې رافت دې تم ځان کې رافت پیدا کړ اگر عفو دې معافی کړې تم ځان کې عفا پیدا کړ وعفو عمن ظلمک دا اخلاق ځان کې پیدا کړه نو دا شرح صدر دوی معنی دا کړی دا چې رب اشرح لي صدري هغه اخلاق حسنه چې دا غینا لوی نعمت په دنیا کې بل نشته او حدیث کې راځي چې په میزان کې د اعمالو درنواله دا په اخلاق سره راځي او دریم مانا کی رب اشرح لی صدری اے ربا کلاو کی سینہ زمان ستا وحی تا تب ما تا وحی کے تب ما تا پیغام را لے گی دخ پل طرف نا جی زمان سینہ داغی قابل شکنا جی زمان سینہ کے استعداد او قابلیت پیدا شی داغی وحی چتے ما تا نازل ہے ان سنلقي عليك قولا ثقيلا دا ډیر درن کار دی سلورم رب اشرح لي بنور الايمان د ایمان رڼا پکې پیدا کې او د کفر او شرک او د جهل او د دې صفاتونو غ ظلمت نه لري کې کئی ایک نئی خو انبیاء سوال کئی دا دی خبرو او پینزم وی رب اشرح لی صدری بیت لائے اسرار وحی کا یا اللہ تا چکم وحی ما تکے نما داغی پا مطلب باندے داغی پا راز باندے او داغی پا دقائق و پا لطائف باندے مالا بصیرت راکی چیزا پی خب ہوئیگم نالب ایبل طویل شمکانا چیو سڑے با کتاب پخپل نپوئیگی نبل طویل سوخی ناول پخپل علم پکاری ابیا اور پسید نور و خلق و تعلیم پکاری موسیٰ علیہ السلام ہوئی چیوال خمال فهم راکی بصیرت راکی پاغی قول او پاغی کلام باندی چتی ما تنازل ایم اوش پگم مانا کی رب شرح لی بالاجلال فی عزمتک و عزتک اللہ زما سینہ داس کلاو کی زستا عزمتو پی جنم ستا معرفت حاصل کم چستا سشان دے ستا سنگ لوئی دا دکا بزیفاتو دا اللہ باندی با علم راوستل ضروری کا نخوا اوم دامانا کی رب شرح لی بدلائل وحدانیتکا یا اللہ زما پسینہ کی اگر دلائل راجم کی چاہ استاد توحید دلائل دی ذکر خوچی بیا مخامخ شو فراؤن تکنا اگر بدبخت تینا تپوسکو چی فمر ربکم آیا موسیٰ تاسو رب سوک دے موسیٰ علیہ السلام شروع شکن پا دلائلو ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا رب هغه ذات ته چرشی له بدن ور کړی دی بیا وتا علم او فهم ور کړی دی لګیا او تر اخره پور دلیل پیش کوي کنه د شرح صدر شی وا دا ټول معنی مراد دي دی زه کی چې دا دی او پیغمبر د پاره لازمی کنه گران کار دے اللہ دین رسول او پیغام رسول اے ربا کلاو کی سینہ زمان دیتا باطنی صفائی ہوئی روحانی صفائی چی زما روح پاک شی زما اندرون صفا شی ویسر لی امری آسان کی ماتا دا کار زمان اگر کار چه اغتا والا شو چه اذهب الى فرعون انہو توغا فرعون تلار شا یو دیر سرکشا او جابر او متکبر انسان تلار شا اغتبا دعوت پیش کئیم پدا سی طریقہ باندی چی زد کی رانشی عینات کی رانشی قول اللینن خبرو تردیر پا اصول سروکا موسیٰ علیہ السلام وی چی اللہ زخو پا اصول سپوئے گا ما ویسر لی امری تبی ما پوکی چی پدی دعوت کے دکمی خبری ضرورت تے چی پاغی سرا زما مقصدم حاصل شي او باغی سره د مخلوق هدایتم حاصل شي دا بغیر ستانه بل څوک نشي کولی ويسر لي امري نبی علیہ السلام ته ویلو سوره اعلی کې چون یسر کلیل یسرا فذكر ان نفعت الذکرا زبتا آسان کم د دې دین د پاره ان تا کې بدا سي قابلیت پیدا کم دا سي استعداد پیدا کم تعالی بدا سي جوامع الکلم در کم چې دا لار وتا تړي آسان شي ګران لار خدا دې کنه کم دعوت د انبیاو اخو نشته کنه زما استاد دعوت چلیږي د انبیاءو دعوت چوی هغه سربدا ټول نخې نشانه او علامې موجود وي ځکه هر شی سره هغه خپل علامې موجودی کا په خواو کوسی آسان کې ما تا دا کار زمان وحلل عقده من لسانی او لری کې او پرانځي غټه د جبه زمانہ یفقهو قولی داغی جبی صفا کولو مطلب داری چی خلق زما پا خبر پوشی یو قول دا عام مفسرینو او حدیث قوی ندی نشابوری وی ان صحا کچر سیشی خبر مشکوکش وکر عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ته نسبت کوي. هغه وی چې کله موسی علیہ السلام د فرعون کور ته راغی او د هغه په کور کې تربیت شروع شو، نو فرعون به هم کله کله واغستو قلارو به کنه جړل به، فرعون به قلارو کنه وی کله به هغه د ګیرې نه راخ کو، کله به ولا گزار ور کوم. فرعون وی چیرې دا ماشوم داسې ناټیکاو انت معلومیږي، ادا به هم اغایی چې مونږ ته معلومات شوي چې د دد لاس نه به زمونږ بادشاهي تس نس کیږي او انقلاب به راځي، دا هم هغه انقلابي معلومیږي پریدو یې نه. حضرت آسیه به ورته سفارش وکړ چې نو صبیون دا خو ماشوم دی دې پس پوهیږي، لا تقتلوا عصاین فانا او نتخذه ولدا، وجلو کیسه فائدہ ده چې لوی شي نو موږ به پزی سره ونیسو اولاد زموږ نشتا، اډیره فائدہ ورا کی زکه چې د شکل نه او دا ظاهری حسن او جمال لدا سے پتہ لگی چې دا ډیر قابل انسان او ډیر صالح وای، نو شفاعت به وکړه او پاتې شنه. نو یوزل فرعون چې را دوکړه حضرت ایسیه او توي چې دی اوس پس پوي ګور، نو یو په لیوتا یو قول کې راځي کجوره کې خدا او بل پل سروټ کا، یا یو پلی او تجا ملغلره کې خدا بل پلا، نو ده سروت که تنه لاس کاو وی جبریل امین راغ لاس والا اپلا کاو چیدی کستا نجات تکنا، اگر که تو سروت که تلاس که خو دی کستا نجات تک اغیر آواغستانو پا جبه کی خودا جبه کی داغ پیدا شو، بیاوی چه خبری بے کولی نو کل کلو پکی تکر رالا. نزکا موسیٰ علیہ السلاموی چه دا زمان دا پارا دیر لوی عار دے، زکا وسخو با دا خبرو ضرورت رازی په دعوت کې خود خبرو ضرورت راځي بیان، چې دا مشکل زما لري شي نو خبري سوال وکړه. اته هم قول داري چې کجبا کې نقصان وکړو، موسی عليه السلام سوچ وکړ چې ډېر غټ سړی ته روانې ما او د غټو خلکو په مخ کې خبره چې څوک کوي نو خامخا جبن خلی کنا، نو دا مخکنه اللہ نسوال کو چی شوی خونه دی خو ما سر یرا دا ما سر خوف دی، نو زمان جبا دا سکی چی اگه که تکر نرازی لکنت نرازی، نسوال پکاری کنا نو بعد چی سنگا سوالی کو نو قبول شا غار سلری شو ختم شو. نو فرعون وجه ته خبر شو چې موسی علیه السلام دا سویلی دي، نو هغه په بیا هغه وخت کې اعتراض کاوه چې اسنو ویلا ولا یکاد یبین، د خپل خبره ښکار نه شي کولی نو فصاحت یې نشته، نو هغه سه اعتراض کاوه. هغه الله رب العزت دا سوال سرار سره ختم کړو، پرانزی اغا غوطا جبی زمانا یفقهو قولی، یعنی مطلب دا پرانستو دارے چی دی پوئی گی زمان پا خبر باندے چی زمان پا جبا کی تطوال نئین خطوال نئین، دکی او خو پی خلق نا پوئی گی او بلدائی چی خلق بیا خبری کئی پی غورو نا کئی نی الله چې دینه بچما خلقو دې خبرو نه کړ وجعل لي وزيرا من اهلي او مقرر کې زما سره یو امدادي زما د خپلې کورنۍ نه یوازې الله ما ته ګران ده نو مال مرګره په کار دی ځکه دا ډېر درون کار دی او که کار درونی او کسبو کې خو مرګري ته ضرورت یې کنه نو دې کې زما ضرورت ته چې ما سره مرګره خامخایم انبیاء دې ارسو ته محتاج دین او ګرځې ما سره یو امدادي وزیر د وزیر نه دی وزیر بوجته وي انده ته ځکه وزیر وای چې ډېر لوی بوجو چتی کنه څومره قوم او د خلقو ذمہواری په د باندې او هر یو ته خپل حق رسینو ډېر لوی بوج دی کنه او چې پرشتیا باندې وزیري یو خو وزیري خوراکی کنه چې هغه صرف خوراک سکاک تناستی او هضم کولو تناستی هغه باندې هو تشنم د وزیر دی کنه حقیقت کې خو وزیر دی ته نوې نو ګرځې زما سره امدادي زما د اهل نه زما د کورنۍ نه هارون اخي هارون علی السلام یادوم چې زما رور دی زکه اعتماد پارچا باندې نه کنا په خپل رور باندې اعتمادي زکه دا ذکر وکړه کني دا سه ډیر مرګریو دا غو چ قرآن زې په زېدا غي ذکر بیا کوي کنه رجل مؤمنو بلو بلو هنا کله چې بنی اسرائیل ته د جهاد اعلان کړی چلاره بولې زتوې پاسه او د خپل ازمکا واخلې دشمن په قابض دي عمالقا نو بنی اسرائیل جواب ورک کنه چنا لن ندخلها مونږ نشوتلې ان فی قوم جبارین فقی کې داسې خلق دې په لوان درانو نو موسی علی السلام مونږ په دلای وسو مونږ نشوتلې ان فی قوم جبارین فقی کې او دوتنه پاسې دو حق پرس ډیر لګي قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب او یو دو تنو چې الله په نام کړو چې د الله نه یریدو دا د الله نام کنا هغه وی تاسو یې بنی اسرائیل دومره وکئ چې د ملک هغه دروازې ته هغه حتی داخل شي فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تَوَكُّلُ كَيْ پَ اللَّهَ بَانْدِي دَخِلْ شَنُ تَاسُ وَزُورَ وَرِيَ خَلْقُ تَمُقُو رَيَ دَ اللَّهَ پَ قُدْرَتْ بَانْدِي نَظَرْ وَا چَوَي دَ خَلْقُ پَ قُوَتَ وَتَاقَتْ نَظَرْ مَا چَوَي چَا غَدَا سِدِي دَ بَيَانِوكَ خواغی پانسیدو موسیٰ علیہ السلام ډیر په افسوس کې وی چې رب انی لا املک الا نفسی و اخی اے رب زما خو په خپل ځان واسطه په دې رور باندې بس نو دا غدوت نه پکې یاد نکړو کنه ورنغي سمره مضبوطو چې نور ته دعوت ورکاو مطلب دا رچې اعتماد ډیر ګران دی ښا موسیٰ علیہ السلام زانی آدی او خپل رور یادی دلتے امیاد کو حارون علیہ السلام چی رور زما دے دے ما سر مرگرے کے خو سنگا مرگرتیا سنگا وزارت اشدد بی ازری مضبوطا کے پد سر املا زما دو وزیر مانے ہو کڑکا نا وزیر خواہ گی توی چستاملا پی مضبوطا ہی کنا چستا پړو کې شک ناراضي هغه باندې دی خوف او یره نه یې هغه ته ویل شي نو دې معنا وکړه چې مضبوطه کې په دسرام لازما چې پرشتیا زما وزیر شیم پرشتیا زما امدادی شیم کچره زمانه په بیان کې سو پر احراشی نو چې دې ودري ګندې بخو زاحتو کې زما مثال به ماتینی عدد مثال به شارح یې دې به زما د خبرو شرح کوي کنه خبر واضح شي بیا واشرکه فی امری او دې صدر کې زما سره په دې کار زما کې چې نبوت ته دلهم نبوت ورکې دلهم پیغمبري ورکې نو ده هر مفسر دې ته مخشوي دا او یو قسم سوال ته نه جوړ کړی دی پنی لام ګر کې چیرې اگر رور کم یو دې چې خپل رور لیډر دې اخلاص دعا کړی دا ویغه موسی علیہ السلام چې هارون علیہ السلام په حق کې دومره زبردست دعا وکړه چې اسیوم د الله رب العزت فیصله وا او موسی علیہ السلام دعا وا چې هارون علیہ السلام ته پیغمبري ملو شو دا سو دنیا یو پوسټ خو نه دی دا ګران کار دی نو دې اخلاص دعا چې اورور د خپل رور د پاره کړی دا ناغه په دنیا کې یو موسی علیہ السلام چې د هارون علیہ السلام لپاره دا سوال کړو او الله قبول کړ ناغه ته په نبوت ملو شو څومره لوی مقام ښه مطالبات پوره شو موسی علیہ السلام څومره سوال نه الله نه بار سوالي حدیث کې راځي چې کمزورې کېږه ما چې سوال د الله نه نغواړه ځکه هغه سره څه کمی نشته نو حدیث کې رال نبی علیہ السلام یو زلوی چې چا صورت اخلاص لس زلوی نو الله ولا په جنت کې یو معنی جوړ کړي کنه حضرت عمر رضی الله عنه وی چې انا لنکسر مونږ خو به دومره وایو چې بشمار به وایو انا لنکسر نبی علیہ السلام ورته وی چې والله اقدر ولستاس مطلب دی چې زه به ډیر ویم ویم نو اخر الله په مانو باندې ستړی شي نه ته بس ستړی شي او نه ستړی کیږي دا له کیمراولا چیرې مې زهنی ډیر مانای وي زه به خلاص شي دا کراچی دا جنت ډیر فراخه دي توبه هغه چې یو یو تخت پروت ته نو هغه د یو میاش په منزل کې پروت ته نو انا لنکسر عمر رضی الله عنه چې مونږ به ډیر وایو سورته اخلاص خو آسان سورته کنه الله مونږ له سوره باندې جوړي نبی علیہ السلام ډیر لوی قدرت والده دا په دې باندې اسکار نشته نو سوال به الله نه کوي کمزوري به نه کوي کوتاهي به نه کوي سوالونه وشو اوس یې حکمت بیانې چې الله دا دومره مطالبات هم د صد پاره وکړه چې کنه اقتصادي حالت هم خوشي کنه چې ډیر خلک ته ویلې مسله نه کوي دې له وسوک را دي ملایک ورا دي تا چې سند اغسته دي او فارغ شوه او پټکې دی واه دستار باندې دي کړی ده نو مسله کا وکنه قران او سنت بیان وکنه اول وی مونږه ذریعہ معاش ګورو او دا وی دا ګران کار دی اول بزان له ذریعہ معاش ګوري چې ځان یو ځای کې ټینګ کې په خپل خپل ودرېږي نبی اواله مسله کوي ها د انبیا په پردوخ په لاړونو چې پرې نه خودنو یو یو په له هجرت او کابل بل په له هجرت او ځکه چې غیزان لمخ کې ذریعہ معاش نه وکتلې اپا خپل خپو باندی نو دری دلی تا نوی اغا وقت که چی اغی تا دی دا مشوره ور کرده نو تا خودیر مشیری زبردست کنه دی خلقونن دا بانه دا خوا پیرا ذریعه معاش نشتا دی اول زان سیٹ کو نو بیا و مسئله کو بیا بیو که تا جو زان سیٹ که نو داست خبره دا انبیاءو ته چې الله ویلی دي نو اوس حکمت ذکر کوي چې دا مطالبات د څه د پاره کو کای دا علت څه کنه خا کای نو سبحک کثیرن د دې د پاره چې ستا باقی بیان کډیران زکاول نهی عن المنکر کنا چې لا اله میدان پاک کا بوتان موتان لری کا چې توحید تزه سم شي کینو سبح کا د تسبیح مقام مخ کې دی زګر دې ته تخلیه وی اول وزن صفا کې خسوترا بیا وجامي پاکي او نو واچې د اختر ورځ وی تخلیه مخ کې کنا او تحلیه رستوي کینو سبح کا د دې لپاره چې ستا تسبیح وایو ستا پاکی بیان کو خلقو تا چه خلقو اللہ پاک دے دا هر قسم شریک نا دا هر قسم زد او ند نا او مثال نا او دا هر عیب نا سمرا چه عیوب دی اگر طول پا مخلوق کی دی که موت تے که مرض دے که خوب دے که لوگا تندہ دا که بیماری دا که ستڑے والے دے دا طول پا انسان دا که بوداواله ده که نصبه حقا کسیرا اللہ تد دی عیوب و نقائص و نپاکی و منزحی و نذکرک کسیرا اوستا ذکرو کو اوستا بیانو کو دیر سورت داویل خبر اللہ کنخا چلاوی ما قرآن تابان ده دید پار نده نازل کلی چه مشقت کی پریوز الا تذکرتن إلا تذكرة لمن يخشى داغه تذکره ده داغه د عبرت خبرې دي دا د نصیحت خبرې دي دې سره انسان خپل رب او پیجني هغه زړه مسله وته یاد شي هغه زور سبق د توحید وته یاد شي د الستو د وختو ډیر وخت وشخه نو قران دې په راغله چې هغه زور سبق د تیادی ادی وی نوی خبرې کوي دا خوري رازړه خبره ده نوی خبرې خو تا جوړې کړې دي چې وانډې پکې کوي دا ټول نوی خبرې تا جوړې کړې ها توحید ډیر زړه مسله ده په خوانه ونذکرک کثیرا چې بیان کوستا خلق تا ډیر ډیر او ذکر کثیر وی دی ته وی چې قران ویلو مخ کې چې یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم کولانی نو ذکر کوا کناسته نو ذکر کوا کملاسته نو ذکر کوا د پیغمبر شانو کنه یذکر الله على كل حال پر حال کې به الله یادو د یادولو څه مطلب چې ولا تکم من الغافلین غفلت کې رانه شي ګوره نقصان با تورسی بیا با ارمان کئے دا دی وجه نچے اللہ دیئر کڑے ہو اللہ مئیر ہو او خطا تاوی چا قمیس صلاة لذکری دا مند می در باندی دا پار فرس کڑے چیز دا نئیر نشم و نذکرک کسیرا مرتن بیان دے توحید دے چستا وحدانیت بیان کو ډیر ډیر انک کنت بنا بصیرا او بشک لا تپ مون باندې خلیدون کې مون بسو وایو دا عیان نوې سبیان دی الله تعالی سوینې نو مونږو مینې مونږ ته معلوم یو چډیر کمزور یو پارسته محتاج یو ډیر او د خلق حالم ته معلوم دی انک کنت بنا بصیرا زمون دا یقین دی چې مونږ هر حرکت او سکون کو نو ته مونږ وینې ستا په مونږ باندې علم دی ستا په مونږ باندې قبضه او قدرت دی دا مطلب د دې پورې سوالو موسی علی السلام د بیان او د دعوت لپاره ارستو بیا د الله طرف نه جواب راځي واخر دعوانا.